Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quac, quac, quac, quac. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, tants les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Hola, bona tarda a tothom. Som galtones de P3. Bé, avui la parlarem. La Nou. La Nevisa. El Goca. La Lídia. La parlarem de Nadal. El Nadal, tan punt de dia. Encara que quan escolteu el programa ja heu passat. A l'escola estem preparant un munt de coses. Ja estem passant superbé. Preparant a Nadal. Estem preparant alguna cosa pel portó. Les blanques, la cara. Per això he preparat una portada super esportiva. He posat el braç de Nadal i molta neu. Una lluna platejada. També estem preparant una postada de Nadal. Hem punxat una estrella i una cantolina de color lila. Estem una foto que posarem allà de l'estrella. Quina bona idea! Endins, a la sota de la foto, posarem el poema de Nadal. El voleu escoltar. Això era el celestial. A més, estem preparant un curset de Nadal. Estem aprenent dos Nadals. Una estació de mites i l'altra d'al·lucinar. El diu, ai, quin fred que fa. La voleu escoltar? Ai, quin fred que fa. La porta de l'escola. Ara no tornava. Anava a Nadal. En junts i gos. També una carta de lleis supergran. I el passadís està ple d'estelles, filas i platejades. I en aquest partit hi ha fet a la casa una estrella de fleculada a les que estàs en fer. Habla de l'anar. I sabeu quin ha vingut? Ha vingut el tian. També volem menjar perquè posi gra i caigui molt. Nosaltres hem portat a classe de joguines de totes.